Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Jest północ, poniedziałek, 16 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przez kilka godzin trwały utrudnienia na stacji Kraków Główny. Pociągi miały opóźnienie sięgające nawet 2 godzin. Delegacjom 200 państw nie udało się wypracować reguł globalnego handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Premier zapowiedział zmiany w przepisach drogowych, które zmniejszą liczbę ofiar wypadków. Kilka godzin trwały utrudnienia na stacji Kraków Główny. Po południu pociągi przyjeżdżające i wyjeżdżające notowały opóźnienia sięgające nawet 2 godzin. Problemy i poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów zaczęły się od nieprawidłowego zestawienia wagonów pociągu dalekobieżnego. To wymusiło konieczność dodatkowych manewrów, co w połączeniu z pracami modernizacyjnymi i ograniczoną liczbą wolnych torów spowodowało lawinę opóźnień. Jedne pociągi musiały czekać, aż odjadą inne. Odwołane zostały 2 pociągi kolei małopolskich, jeden relacji Kraków Główny, Kraków Lotnisko i jeden Kraków Główny, Wieliczka, Rynek, Kopalnia. Inne miały opóźnienia. Kolej zapewnia, że od rana sytuacja wróci do normy. Po 2 tygodniach negocjacji zakończyła się konferencja klimatyczna ONZ COP25 w Madrycie. Delegacjom rządowym z prawie 200 państw nie udało się wypracować reguł globalnego handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. System handlu emisjami to punkt, którego nie udało się ustalić zarówno na tegorocznym, jak i na poprzednim szczycie w Katowicach. To skomplikowana materia, w której państwa mają rozbieżne interesy, ale dotychczasowe prace nie pójdą na marne, bo w przyszłym roku państwa wrócą do negocjacji na kolejnej konferencji klimatycznej. Było tak wiele spotkań do tak późnej pory, 2 dni bez snu, w dzień czy w nocy. Zbliżaliśmy się tak bardzo do porozumienia, ale mam nadzieję, że te materiały będziemy mogli użyć, by zawrzeć umowę na kolejnym szczycie. A final agreement. Powiedziała prezydent COP25 Karolina Schmidt. Tekst przyjęty w Madrycie podkreśla pilną potrzebę utrzymania średniego globalnego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza, powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. Umowa zachęca też kraje do zaprezentowania nowych planów redukcji emisji w przyszłym roku przed szczytem COP26 w Glasgow. W Madrycie nie udało się ustalić też systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji państw. Osiągnięto za to porozumienie w kwestii finansowania szkód powstałych w wyniku wzrostu temperatury. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dalsze zmiany w przepisach drogowych, które zmniejszą liczbę ofiar wypadków. Podczas prezentacji nowych przepisów ruchu drogowego na warszawskim Stadionie Narodowym premier przyznał, że liczba ofiar na polskich drogach należy do najwyższych w Europie. Szef rządu zapowiedział wprowadzenie nowych przepisów mających zwiększyć przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych. Po pierwsze jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie jest to ograniczenie do 50 km na godzinę jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę, bo dzisiaj w okresie nocnym można jeździć szybciej, a wiemy, że tą granicą między życiem a śmiercią jest właśnie 50-60 km na godzinę. Kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym, będzie można odbierać prawo jazdy. Premier zapowiedział też powołanie funduszu, mającego finansować m.in. tworzenie przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej. Wieczorem na warszawskim Torwarze odbyła się światowa premiera nowego koncertu muzyki filmowej Sport Celebration. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i chór akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod batutą Macieja Sztora wykonały utwory z kinowych hitów o sporcie. Podczas koncertu zaprezentowano utwory autorstwa m.in. Billa Contiego, Vangelisa, Jamesa Hornera i Hansa Zimmera oraz wielu innych twórców. Dyrygent Maciej Sztor przyznaje, że koncert na Torwarze to dla niego duże wyzwanie. Na estradzie prawie 150 wykonawców, więc duże dzieło. Przyznam, że nie jest łatwo dyrygować takim dużym zespołem z racji takich czysto fizycznych problemów, odległości między wykonawcami, rozpiętości, szerokości zespołu, a też sala Torwaru nie jest salą koncertową i wymaga podwójnego wysiłku, koncentracji i też wytężenia słuchu, żeby się słyszeć, więc dyrygowanie też taką masą wykonawców to niesamowita adrenalina, ale też niestety bardzo wykańczające zajęcie. Koncert uświetniła projekcja fragmentów filmów i filmowych kadrów na ekranie kinowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień ma być pochmurno. Na zachodzie i południowym wschodzie spadnie deszcz. 4 stopnie na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, nad morzem i na Podhalu, 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Annały migały. Rozpoczynają się właśnie annały I podstawowe pytanie brzmi, ja nazywam się Michał Migała, jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest Mr. X? Gdzie on jest? Gdzie jest Mr. X? Nie widzę. Może pomoże w takim razie Ultravox w utworze Mr. X. prawda, że nastrojowo, no, Ultravox to wiadomo. I to jest zremasterowana wersja utworu Mr. X. Wspominałem w annałach Migały już o Mr. X. Otóż mój niezapomniany, do końca życia będę go pamiętał, mój niezapomniany historyk, pan Błażewicz, ja mogę powiedzieć brodo, tutaj absolutnie na pewno pan Błażewicz się zgadza, Liceum Baczyńskiego w Warszawie, raczył mawiać, bo kiedyś jednego z uczniów nazywał Mr. X i mówił, gdzie dzisiaj się schował Mr. X, i szukaliśmy Mr. X-a w szafkach, pod stołami i tak dalej, i tak dalej. Było dobrze, było interaktywnie na lekcjach historii, dość powiedzieć, że z histy ustnej miałem piątkę. Ale to nie jedyny Mr. X dzisiaj, który będzie. Będzie ich co najmniej trzech, dlatego że chcę, żeby chociażby Bauhaus też się ze swoim Mr. X ujawnił. No, od czasu pewnego gram przede wszystkim muzykę, gram muzykę zimno- i nowofalową. Jakoś tak audycja Annały Migała w tę stronę skręciła i to nie jest cykl Strefa Mroku, cała audycja zaczęła być po prostu jedną wielką strefą mroku, co dosyć koresponduje również z aurą na zewnątrz. Nie da się ukryć. Co będzie za chwilę? O, to jeszcze nie powiem. Bo a propos aury, od razu piękne skojarzenia, neurony tutaj zatrzaskały. Dlaczego też moje neurony są dzisiaj w żywej bardzo formie? O tym za chwilę. Neurony mi po prostu poszły, strumień świadomości, skojarzenia. Więc a propos pory dnia i a propos pory roku, prezentuję niniejszym The Damned Shadow of Love. Gone. The Damned w annałach Migały. Tak, tak, to ta słynna grupa punkowa, która również, jak widać, robiła takie nastrojowe, lekko gotyckie rzeczy. Zapomniałem dodać, a wcale nie zapomniałem dodać, to jest cały kolejny szczegół mojego sekretnego masterplanu, że właśnie teraz powiem o tym, co nas czeka w audycji. Czeka nas wizyta człowieka, który gasi konflikty różne, małżeńskie, konflikty pracowe, używa przy tym pewnej pomysłowej techniki, żeby ludzie nie porozszarpywali się na kawałki, z czym grozi eskalacja konfliktu słownego, który często potem przeradza się w konflikt coraz większy, coraz większy, coraz większy. Często ludzie drą koty o jakieś szczegóły, o jakieś zupełnie rzeczy nieistotne, a potem to się to przybiera jakieś absurdalne, poważne rozmiary. Pytanie po co i pytanie jak sobie radzić, kiedy na przykład nasz partner, partnerka używa do komunikacji języka takiego niezbyt fajnego, albo kiedy mocno się na nas denerwuje i mocno nas atakuje, no to co wtedy zrobić, żeby nie odpowiedzieć tym samym atakiem, bo to jest taka podstawowa technika, czyli jeśli ktoś się do nas denerwuje, irytuje, to my albo, jeśli się nie boimy, odpowiadamy tej osobie, albo przenosimy tę agresję na osobę słabszą od nas. Jak tego uniknąć? Jak uniknąć tej spirali agresji? O tym porozmawiamy. Jak żyć w zgodzie z zasadą satya graha po prostu. W zgodzie z zasadą bez przemocy, ahimsa po prostu. Że nie chcemy używać przemocy, która rodzi przemoc, która rodzi przemoc, która rodzi przemoc. I to wcale nie jest takie pójście na rzeź. To nie o to chodzi. Chodzi o coś troszeczkę innego. Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty. To będzie wiersz, może zmieścimy, konkurs. Jak się wyrobię, przede wszystkim słuchaczu drogi od książki Indie. Ta książka, naprawdę ja już wyślę. Jest taka sprawa, kochani, że ja nie wiem co, ale na pocztę, jak mam iść na pocztę, to tak jakbym musiał iść do szpitala, że zimny dreszcz mnie przeszywa po prostu i taka nerwica, że jak ja wysyłam coś, czy oni to na pewno dostarczą, czy to nie zginie bezpowrotnie w tej wyrzutni, w tej skrytce pocztowej na zawsze i potem będzie dopiero chryja, więc moja głupia nieświadomość mówi w takim razie, żeby uniknąć jakichś komplikacji, jakichś pomyłek, to najlepiej w ogóle nic nie wysyłać. Wtedy nie będzie ryzyka przegranej. Ludzie w ten sposób postępują, nieświadomość w ten sposób postępuje, na przykład moja, ale obiecuję przełamać się w kwestii ostatnio przyznanych nagród i pójść na pocztę. Ostatnio nawet byłem i wcale nie było kolejki na 2 godziny, czym się zdziwiłem i bardzo szybko załatwiłem swoje sprawy. Którą to sprawą było odebranie po prostu mandatu powiększonego o opłatę egzekucyjną. No więc sami widzicie, że ta poczta po prostu zawsze jakąś traumą owocuje. Niemniej przełamie się. Co dziś będzie, to jeszcze o tym pogadamy, a żeby zaprosić gościa, tak po prostu, żeby wczuć się w klimat tego, o czym będziemy rozmawiać, czyli konfliktów, proponuję krótki utwór dosyć energetyczny grupy Slayer, która to grupa na płycie Undisputed Attitude przerabiała na swoją modłę krótkie, punkowe kawałki amerykańskiej często sceny muzycznej. Wynik petarda i wynik pobudka. Slayer, Can't Stand You. To jest właśnie ten utwór i za chwilę porozmawiamy o konfliktach. Tak się ludzie czasem zachowują. Taki poziom emocji potrafią ludzie sami w sobie nawzajem, wzajemnie, niesolidarnie nawet, a wzajemnie wywołać. W studiu gościmy Łukasza Bielińskiego, który zawodowo takimi stanami konfliktowymi, ale też tym, jak sobie radzić w pewnych stanach konfliktowych i jak się porozumiewać przede wszystkim w zdrowy sposób, zajmuje się zawodowo. Czy dobrze powiedziałem? Tak, witam. Dobry wieczór wszystkim. I tak, jestem trenerem komunikacji relacyjnej, jestem też mediatorem i też pracuję z ludźmi w sesjach indywidualnych, ale tym razem już na takich konfliktach wewnętrznych. O! Czyli temat... Tak. Czyli mechanizm jest ten sam, tak? Tak, bardzo podobny. My w głowie mamy, można powiedzieć, wiele nas, wiele subosobowości, które też potrafią ze sobą się kłócić. Więc generalnie zajmuję się tematami konfliktów, pomagam ludziom je rozwiązywać. Czy, przepraszam, bo od razu jestem dosyć otwarty. Mam swoje pytania, ale też jestem dosyć otwarty na to, co mówisz. Zawsze wydawało mi się, ale mogę jesteś być będzie, czy te osobowości w różnych ludziach się powtarzają, te subosobowości? Bo na przykład taka, u mnie wiem, że ujawnia się na pewno taka subosobowość oszczędzająca energię, jakkolwiek. Po prostu taki Kubuś Puchatek Misioleń. No myślę, że każdy z nas w drodze swojego rozwoju, w drodze różnego rodzaju wydarzeń, których doświadczyliśmy w swoim życiu, możemy wytworzyć takie subosobowości. Są już nawet jakieś badania naukowe, które mówią o tym, nie przytoczę dokładnie źródła, natomiast gdzieś słyszałem właśnie, że te subosobowości to po prostu sieci neuronowe w naszych mózgach, które się tworzą i które reagują na określone sytuacje życiowe później na przykład w dorosłym życiu. I no, takim chyba najprostszym i każdemu znanym z takich subosobowości, no to jest taka subosobowość dziecka, gdzie na przykład idziemy do naszego przełożonego poprosić o urlop albo podwyżkę i zachowujemy się trochę jak czterolatek, który prosi mamy o kieszonkowe czy jakiegoś tam cukierka, więc, więc mamy różną subosobowość, natomiast każdy z nas myślę, że może je różnie wykształcać w swoim życiu. To są niezmiernie ciekawe tematy i to są tematy, które mnie bardzo interesują. Tych subosobowości, bo skręciliśmy w tę stronę. Ja chcę, żebyśmy troszeczkę w tę stronę poeksplorowali. Jest, jak rozumiem, dużo, wręcz nieskończona ilość można sobie wytworzyć ich. No, myślę, że ogranicza nas po prostu ilość doświadczeń. Można też powiedzieć, że te subosobowości mogą też ewoluować w nas, czyli trochę się właśnie, nie wiem, wzmacniać albo osłabiać. To wszystko znowu będzie zależało od tego, od naszych doświadczeń, czy też naszej świadomej pracy z umysłem, bo też można właśnie zdobywając różną wiedzę, czy kształcąc się, rozwijając w tym zakresie, zacząć świadomie zarządzać tymi subosobowościami. Czyli nawet, nawet jak mamy takiego krytyka wewnętrznego, który nas... To chyba wszyscy mamy. No właśnie. Opieprza w różnych trudnych sytuacjach dla nas, to też są różnego rodzaju praktyki, które pozwalają dogadać się z tym krytykiem, to nawet nauczyć tego krytyka innej komunikacji, która będzie nas wzmacniać, zamiast takiej, która nam podcina skrzydła. No, ale to... Rozumiem, że wewnętrzny krytyk przyjmuje język naszych rodziców, a potem nauczycieli i z tego zlepu coś tam sobie tworzy. No tak. Jeżeli mieliśmy rodziców, w zasadzie te myśli, które mamy w głowie, czyli te słowa, które sobie powtarzamy, to są takie tak zwane wintrojektowane słowa innych ludzi, najczęściej właśnie rodziców, czyli słuchając innych ludzi przez jakiś dłuższy czas, te słowa stają się naszymi słowami, więc jeżeli nasi rodzice rzeczywiście krytykowali nas za wiele różnych rzeczy, no to nauczyliśmy się po prostu tak reagować na określone sytuacje. Kiedy nam coś nie wyjdzie, no to wiemy, jak zareagować, bo nas rodzic tego nauczył. To bardzo ciekawe i za chwilę kontynuujemy rozmowę. A teraz a propos języka, którymi niektórzy zbyt srodzy krytycy wewnętrzni, a także krytycy zewnętrzni się posługują, proponuję jeszcze jeden utwór grupy Slayer z płyty Undisputed Attitude pod tytułem Verbal Abuse. What's the deal with the problem? You always keep me obscene. Look at the mixture. Verbal abuse. Tego typu sytuacje zdarzają się, absolutnie obrażania pomiędzy ludźmi, ba. Chyba to taka moja refleksja. Warto właśnie czasem zauważyć, jakim językiem my się do siebie zwracamy. Rozmawiamy, przypominam, z panem Łukaszem Bielińskim, ekspertem non-violent communication, trenerem po prostu. Tak, trenerem komunikacji relacyjnej. Ja się zajmuję non-violent communication, natomiast no, nie nazywałbym się może ekspertem, bo zaraz pojawią się jakieś słowa, może, nie wiem, krytyki ze strony środowiska, bo nie chciałbym się tak nazywać. Okej. Natomiast używasz w swojej pracy non-violent communication. Tak, używam i tak. No właśnie, czasem warto posłuchać siebie, w jakim języku i jakimi wyrazami my się do siebie zwracamy, kiedy się pomyliliśmy, kiedy coś się nie udało, bo często te zwracamy się do siebie w sposób straszliwy. Ja zacząłem na to zwracać uwagę i naprawdę o wiele bardziej już się teraz wewnętrznie przytulam. Mówię sobie, okej, nie udało się, starałeś się, nie poszło. Trzeba się postarać lepiej następnym razem, trzeba skorygować te rzeczy i będzie dobrze. I rzeczywiście czuję się lepiej, a nie gorzej. No właśnie. Co zrobić? Jak przemienić potencjalnie albo w ogóle konfliktową relację? Jak sobie radzić z konfliktowymi osobami, które zwracają się do nas właśnie w taki mało fajny sposób, na przykład w pracy też to się zdarza, mobbingo podobne sytuacje, na przykład jeśli nie mamy wpływu na to, że możemy się od tej osoby jakoś odciąć, czy uciec, że osoba, która na przykład za swoje błędy obwinia innych plus deprecjonuje innych, mówiąc, ty nic nie potrafisz, jesteś tu, bo jesteś, znowu schrzaniłeś, to twoja wina, plus może używać ocennych sytuacji, ale jesteś głupi, jesteś debilem. O, na przykład jesteś debilem, źle to zrobiłeś, jesteś debilem. Jak sobie poradzić z tego typu komunikatem? No i tutaj chyba odpowiem tak trochę w psychologiczny sposób, czyli to zależy, bo wszystko zależy od kontekstów, od wielu sytuacji, bo jeżeli na przykład ktoś jest zatrudniony w jakiejś firmie i te słowa padają od współpracownika, trochę innym kontekstem będzie, jeśli padają od naszego przełożonego. Jeszcze inny kontekst jest wtedy, kiedy na przykład mamy dużo pieniędzy na koncie, jeżeli nawet wyjdziemy w jakąś polemikę, czy będziemy starali się rozwiązać konflikt, a załóżmy doprowadziłoby to do zwolnienia do nas samych, to mielibyśmy jakieś zaplecze finansowe, a inaczej, kiedy na przykład nie mamy tych pieniędzy, więc wszystko zależy od sytuacji i też nie chciałbym tworzyć jakiejś jednej generalizacji, jak z tym działać, natomiast mogę tutaj kilka wskazówek jak najbardziej dać. Więc jeszcze wyłuskajmy tę sytuację, jesteśmy sam na sam z tą osobą, nie ma jakby czynników innych, nie ma osoby trzeciej w pobliżu. Tak. Jeżeli jest to na przykład przełożony. Tak, więc ciężko to oczywiście wziąć bez zarysowania takiego szerszego kontekstu. Tak, szerszego kontekstu, no bo pytanie, kiedy się pojawia to słowo, ty jesteś debilem. Jeżeli na przykład dostaliśmy zlecenie na wykonanie jakiegoś zadania, nie wyrobiliśmy się z tym zadaniem i słyszymy tego typu słowa, no to tutaj w zasadzie można byłoby spojrzeć na to z kilku różnych perspektyw. Pierwsza perspektywa to byłaby perspektywa prewencji, czyli co w ogóle należałoby zrobić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, bo często jest tak, że na przykład jesteśmy w pracy, dostajemy jakieś zadanie do wykonania, mamy wiele różnych priorytetów, tylko że z natury zakładamy, że mamy określony schemat na realizację tych priorytetów. Najczęściej to wygląda tak, że to jest first in, first out, tak? Dostaliśmy jakąś sytuację pierwszą, no to zakładamy, że ona musi pierwsza wyjść, więc jak ktoś przychodzi do nas z jakimś kolejną rzeczą i dodaje nam, to jest powiedzmy siódma rzecz, no to zostawiamy ją na koniec i na przykład możemy się nie wyrobić z tym, a dla naszego przełożonego to było dużo bardziej ważne, ale nie porozmawialiśmy o priorytetach. Czyli pierwszy w ogóle krok to byłoby zastanowienie się tego, jakie my mamy priorytety, czy jesteśmy w stanie się w ogóle wyrobić w czasie ze zrobieniem czegoś takiego, tego zadania, które dostaliśmy, no i porozmawiać z przełożonym, czyli o tych priorytetach. Powiedzieć, że mam takie i takie priorytety, tak i tak mam je zaplanowane, no i teraz mam obawy, że na przykład nie wyrobię się z tym i tym zadaniem. Czy od razu gadać, że możemy się nie wyrobić, na przykład, jeśli szef coś dokłada. Na przykład i porozmawiać o tym, że czy w takim razie możemy zamienić priorytety, bo być może są jakieś zadania, które no, nie są pilne i mogą zaczekać i w to miejsce wtedy wchodzi nasz priorytet, znaczy ten priorytet naszego przełożonego. No, pięknie byłoby, gdyby nasi przełożeni świadomie podchodzili do komunikacji, zastanawiali się nad tym właśnie, jakie mamy priorytety i te priorytety też pytali o priorytety i wtedy dawali nam zadanie dopasowane do tych priorytetów, natomiast no, często tak nie jest, natomiast no właśnie, no i jakby trzeba uważać z tym, żeby nie zrzucać odpowiedzialności na zewnątrz, no bo fajnie byłoby, gdybyśmy mieli takich przełożonych, ale no świat jest taki, że możemy ich nie mieć, no i warto byłoby wtedy wziąć odpowiedzialność w swoje ręce i samemu zapytać o te priorytety. No ale to jest jakby... Kwestia priorytetów. Tak, dobra, kwestia priorytetów. Pierwsza sytuacja, pierwsza sprawa. Druga sprawa. Zrobiliśmy to źle, bo szef nam dał złe wskazówki, natomiast szef zwala na nas winę za niepowodzenie. No i tak samo, podobnie jak w poprzednim przykładzie, warto byłoby wziąć też odpowiedzialność prewencyjną, jeżeli słyszymy, że na przykład... szef deleguje nam zadanie w stylu, też miałem czasami na takich sesjach indywidualnych, też pracuję z przedsiębiorcami i na przykład były takie przykłady, że przełożony mówi do swojego pracownika, chciałbym, żeby dla ciebie klient był najważniejszy. Teraz cokolwiek to znaczy. Nie było tam konkretnego sformułowanego zachowania, typu na przykład, kiedy klient wchodzi do sklepu, to chciałbym, żebyś do niego podszedł, przywitał się na przykład w taki i taki sposób, bo znowu słowo przywitał jest jeszcze nie do końca jasne. Jest nieznaczne. Tak. Następnie powiedział to, to i to i później poszedł w to i w to miejsce i zaczął robić to i to. I powiedzmy, a po jakimś czasie podejść znowu albo i zapytać o coś tam w określony sposób. Więc znowu, jeżeli jesteśmy bardziej świadomi tego, że akurat padło ze strony naszego przełożonego słowo, które moglibyśmy zakwalifikować do interpretacji, czyli interpretacja to nie jest opis faktów, to nie jest opis tego, co jest obserwowalne w rzeczywistości, tylko jest to pewnego rodzaju opinia na temat rzeczywistości, typu na przykład zadbać o klienta, no, to jest jakaś opinia tamtej osoby, przez którą coś rozumie, więc jeżeli na przykład wyłapiemy tego typu komunikat, no to warto byłoby sprawdzić, co ta osoba tak naprawdę przez to rozumie, żebyśmy doszli do tak zwanego języka obserwacji. Język interpretacji, język obserwacji. Tak. I wtedy znowu jest większa szansa, że wykonamy zadanie w taki sposób, jak druga strona by chciała i wtedy zaspokoimy jej potrzebę, co znowu pomoże nam poradzić sobie z problemem. Czyli doprecyzować komunikat, odkładamy tutaj na bok sytuację, kiedy szef specjalnie na przykład dał złe wskazówki, żeby ktoś to źle wykonał i tak dalej, bo to już jest duża zła wola i to już są jakieś diabelskie po prostu sytuacje. Tak, natomiast właśnie ta rozmowa o czy doprecyzowanie tego komunikatu i zejście na ten język obserwacji pozwala nam na przykład wyłapać tego typu zachowanie, bo druga strona może się zacząć gubić. Natomiast rzadko jest tak, że ktoś robi coś specjalnie, nie wiem, po złośliwości, no bo też warto byłoby się zastanowić, po co miałby to robić w tego typu kontekście. No skoro zatrudnia nas, płaci nam, no to ma sabotować nasze działania po to, żebyśmy, nie wiem, stracili klienta, z którego on zarabia pieniądze, no to jest kompletnie nielogiczne, ale oczywiście czasami się zdarzają. Jak emocje wchodzą w grę, na przykład jakieś inne dalsze. Dobrze. To parę sytuacji pracowych sobie omówiliśmy. Powiedziałeś o tym, że można też mieć dużo pieniędzy na koncie i wtedy nie przejmować się tymi sytuacjami pracowymi. A do tego również nawiązuje utwór King Dude i Chelsea Wolf. Po prostu Be Free. Ja widziałem taką reklamę, że facet wygrał na loterii i po prostu już szefa tam postponował w pracy, a się okazało później, że to jednak nie ten kupon. Be Free, teraz King Dude. We'll be right back. was free outside in a field where we both fell in love, and I knew it was real. You heard me outside, I was singing a song. You looked to the window, but I was already gone. The wheels were whipping, licking like tongues, and our skin like the heavens, the clouds in our lungs. I saw my reflection in that dark, dirty glass. I think about you and I think of the past. If you wanna be free, don't think about me. Don't you look in my eyes, don't you hang around. You want is what is killing me. Don't you dare take my hand if you wanna be free. Oh. Your face like a painting, your historic mind, but you'll barely survive and you're barely alive. Dozens of lost days that we buried in time. I carried the baby, it felt dead inside. Well, you carried my child. I planned my seed, I know it was wrong, but you know what I need. You saw it in my eyes when you were looking at me. You can darken my doorway, your love sets me free. Oh. King Dude, Chelsea Wolf, Be Free. Ja ostatnio, a propos, wspomniałem o wygrywaniu w jakichś loteriach. Pewien smutny widok zastał mnie. A w pewnym centrum handlowym, nie powiem w jakim mieście, otóż był tam punkt ze zdrapkami. Tych zdrapek jest straszliwie dużo. Po prostu tam można... I super premia, i magiczna siódemka, i kieszonkowe, i wszystko tam można sobie zdrapać. I widok takiego pana już starszawego, który miał mocno złamany nos i który ciągle straszliwie wpatrywał się w te piłeczki, bo jest taka jakaś gra, która co minutę się odpala, w której można coś wygrać, i tak sobie pomyślałem, chociaż może źle go oceniłem zupełnie, że jest tutaj absolutnym już hazardzistą i ten hazard na niego niezłe kłopoty w postaci na przykład być może tego nosa ściągnął, a może nie, a może to było czysto przypadkowe, kto wie. My mamy tendencję do wyobrażania, do takiej narracji na temat innych ludzi. Już podpowiadasz? Tak, nadinterpretacji jak najbardziej. Tak, coś się zdarzyło tu, a już wiąże to z historię. I przepraszam, zabrzmi to seksistowsko troszeczkę z mojej strony, ale często kobiety mają taki obszar interpretowania faktów nadzwyczaj rozwinięty. Przynajmniej takie mam doświadczenia, chociaż to na pewno nie wszystkie. Rozmawiamy z Łukaszem Bielińskim, trenerem relacji, trenerem komunikacji, człowiekiem, który używa w swojej pracy metody non-violent communication. W skrócie o tej metodzie non-violent communication. Kto to wymyślił, bo to brzmi tak troszeczkę nadstaw drugi policzek. Mhm. Autorem metody jest Marshall Rosenberg, to jest amerykański psycholog, psychoterapeuta, działacz na rzecz pokoju na świecie, który no niestety już nie żyje, natomiast on zastanawiał się, w jaki sposób co można byłoby zrobić, żeby zmniejszyć tą ilość przemocy na świecie, ponieważ on kiedy był małym dzieckiem, z rodziną się przeprowadził do Stanów Zjednoczonych i był świadkiem zamieszek na tle rasowym w latach 50., gdzie w jego okolicy, tam gdzie mieszkał, zginęło wiele osób i to wywarło na niego wielkie wrażenie, bo to była bardzo trudna dla niego sytuacja. Poza tym też w szkole był prześladowany ze względu na swoje pochodzenie, ponieważ był właśnie Żydem i szukał takiej metody czy sposobu, jak to zrobić, żeby nie wiem, zmniejszyć tą ilość przemocy na świecie. On generalnie mocno skupiał się na takiej psychologii humanistycznej, w której mocno bazował na Carolu Rogersie czy na Maslowie. I piramida potrzeb, tak, znamy. Tak. I Marshall Rosenberg też zajmował się religioznawstwem porównawczym i szukał w tych różnego rodzaju filozofiach tego, co sprawia, że ludzie są dobrzy. Tak można byłoby powiedzieć. I przez wiele lat pracował właśnie nad taką metodą, którą ostatecznie nazwał porozumieniem bez przemocy, czyli non-violent communication, które może nie do końca za pomocą swojej nazwy oddaje to, czym tak naprawdę to non-violent communication jest, bo to sugeruje, że to jest jakaś technika komunikacji, natomiast to jest coś dużo większego, dużo głębszego. To jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju filozofia, czy jakaś teoria psychologiczna, chociaż, czy bardziej można nawet powiedzieć, pewnego rodzaju styl życia, który pozwala nam kontaktować się z tym, co w nas naprawdę jest istotne, z tymi naszymi wartościami i patrzeć przez ten pryzmat na świat oraz słyszeć te wartości, które są komunikowane przez innych ludzi, bo my najczęściej do tego nie mamy dostępu, bo właśnie jesteśmy zaprzątnięci w naszym takim interpretowaniu rzeczywistości, ocenianiu rzeczywistości w kategoriach dobra i zła, że jak świat powinien wyglądać, jak nie powinien wyglądać, a nie słyszymy tego, co jest często ukryte między tymi słowami. I przez to doświadczamy wiele gniewu, a jak doświadczamy wiele tego gniewu, to ten gniew jest często wyładowywany na drugiej stronie. No i to zapętla taką spirale przemocy, która się zaczyna od właśnie jakiejś takiej psychologicznej, może kończyć na takiej już fizycznej przemocy. Tak sobie wyobraziłem pewien przykład, że na przykład jeśli jakiś człowiek często w czapce, bejsbolówce i z kołczanem prawilności na klatce piersiowej krzyczy do kogoś: ty konfidencie, prujesz się na mnie i gadasz na mnie, to możemy odpowiedzieć takiemu człowiekowi: widzę, że wartością dla ciebie jest lojalność. Może nawet nie tyle nie sugerował tego typu komunikacji, bo możemy dostać w dziób. Nie chodzi o to, że tutaj sobie wybierzemy jakieś takie konkretne teksty, które będą nagle w magiczny sposób działać. Myślę, że na początku warto po prostu usłyszeć, czy postarać się usłyszeć, co jest pod tymi słowami. Co się kryje właśnie między tymi słowami, żebyśmy my sami też mogli jakoś poradzić sobie z naszymi trudnymi emocjami, bo jeżeli właśnie pojawia się ktoś tak stereotypowy w tej czapce i z kijem bejsbolowym, no to prawdopodobnie, no właśnie, tutaj mam obawę przed tym, to może oczywiście sprowokować teraz wielu słuchaczy do tego, że jak się zaczniemy skupiać na wartościach tego typu osób, no to nie wiem, będziemy je wybielać, będziemy akceptować ich zachowania, jakby usprawiedliwiać ich zachowania, natomiast to kompletnie nie jest moją intencją. Bo to, że ja zrozumiem drugiego człowieka i na przykład będę mógł spojrzeć na niego z życzliwością, nie jest jednoznaczne z tym, że ja nie będę świadomie dbał o, nie wiem, swoje bezpieczeństwo czy bezpieczeństwo innych ludzi. Bo nawet jeżeli widzę, nie wiem, złodzieja i mogę świadomie zobaczyć, czy usłyszeć, że ta osoba chce, nie wiem, zatroszczyć się o swoje jakieś bezpieczeństwo, czy zatroszczyć się o jakiś szacunek, którego nie ma ze względu na przykład na brak pieniędzy, czy że chce, no nie wiem, jakiejś łatwości, bo w momencie, kiedy na przykład w tradycyjnej pracy, żeby zarobić jakieś pieniądze, musi strasznie bardzo się zmęczyć, czy nie wiem, dojazdami, czy pracą intelektualną, czy nawet, znaczy intelektualną czy fizyczną. Nie chodzi mi tutaj o jakieś tam... Ale na przykład jedyną opcją jest wyczerpująca praca fizyczna w nocy dla tej osoby. Tak, tylko też nie chcę wchodzić w stereotypy. W stereotypy, bo osoby, które też pracują fizycznie, dużo myślą, tak? Oczywiście, myślą o swoich rodzinach, o swoich bliskich, o tym, żeby zadbać o nich, więc i to też może być bardzo męczące, bardzo obciążające. W związku z tym ja mogę świadomie usłyszeć to i zobaczyć, że ta osoba się kieruje, powiedzmy, takimi wartościami, żeby zadbać o to wszystko, tylko sposób, który wybiera na realizację tych zadań, kompletnie mi nie pasuje i on z kolei dotyka moich potrzeb, moich wartości, mojego bezpieczeństwa, mojej łatwości, mojego życia. I nie jest to równoznaczne z tym, że tak jak powiedziałem, że usprawiedliwiamy tę osobę, mówimy spoko, rozumiem, że tym się kierujesz, to weź więcej jeszcze może. Tylko zastanawiam się, jak mogę zadbać o siebie i tą drugą stronę. Okej, i dzięki tej empatii, bo to jest empatia, możemy łatwiej wejść w świat takiej osoby i zdobyć wspólny język z taką osobą, dzięki czemu możemy ją jakoś przekierować, albo pokierować, albo odbić od siebie. Tak, możemy w zasadzie zrozumieć, przede wszystkim zrozumieć, bo czasami komunikacja nie będzie możliwa i na przykład jedynym rozwiązaniem w sytuacji tego właśnie złodzieja będzie po prostu zadzwonienie po policję. I tyle, tak? I na tym się to skończy, że po prostu policja obezwładni tą osobę i powiedzmy później w procesie sądowym odzyskamy jakieś nasze część przynajmniej tego majątku czy cokolwiek. Natomiast chodzi tu bardziej o to, jak później się będziemy z tym czuć. Czy będziemy na przykład to przeżywać, będziemy w nienawiści i będziemy sfrustrowani i więcej, będziemy generalizować później, że tego typu osoby... Wszyscy bruneci. Tak, wszyscy w dresach, tak, to złodzieje i tak dalej. Później ja swoją postawą, tym jakby zgorzknieniem, frustracją, złością czy nawet nienawiścią będę wysyłał te sygnały, powiedzmy, do ludzi z tej kategorii. Pogardy na przykład sygnały. Prowokując i praktycznie tworząc tą samospełniającą się przepowiednię, bo ja wtedy się nie zastanawiam nad tym, jak na przykład pomagać tego typu ludziom, żeby im łatwiej było, wyrwać się z czasami jakiejś przeszłości alkoholowej swoich rodziców i w ogóle braku majątku i jakimś stawianiu tych pierwszych kroków w takim, w cudzysłowie normalnym życiu, tylko po prostu będę kierował się pogardą, nienawiścią i tak naprawdę nic nie robił w tym kierunku, żeby to zmienić w konstruktywny sposób. Długo już gadamy, także tak. Przerwa muzyczna, a za chwilę przykład mocno dźwiękowy, memiczny wręcz, czyli słynny gumolit babcia z dziadkiem i zobaczymy jakie Łukasz dziadkowi biednemu dałby rady w przebywaniu z taką heterą, jaką jest babcia od gumolitu. Niemniej, a już ocenny język, ale tak niestety nie powstrzymałem się. Niemniej teraz a propos różnych dróg zawodowych i edukacyjnych, grupa Herz Klekot w utworze Nieobecności. O tych, którzy zrywali się czasem na lekcjach. rzeczywistości. Myśleliśmy, że nie mamy nic. Myśleliśmy, że nie mamy nic. Myśleliśmy, że nie mamy nic. I dopiero dziś wiem, że udało się. Herc, klekot i nieobecności, i to właśnie o tych, którzy czasem skazywani już w systemie szkolnym chociażby na niebyt, na to, że nic już z nich nie będzie, coś z nich było, i odwrotnie, ci, którzy bardzo posłusznie wypełniali polecenia systemu, często nie robili później tak zawrotnych karier, jak sugerowałaby to średnia z dziennika. Coś w tym jest, szczególnie w tym naszym polskim systemie edukacji. Ja myślę, Łukaszu, bo to Łukasz Bieliński, trener komunikacji, trener relacji. Relacyjnej komunikacji. Relacyjnej komunikacji. Tak. Trener relacyjnej komunikacji. Mediator. Mediator również jest naszym gościem. Myślę, że o systemie szkolnym to moglibyśmy tutaj osobny panel dyskusyjny po prostu poprowadzić. Absolutne. Tam dopiero są emocje, tam są te uczucia, urażone uczucia, traktowanie nie fair, traktowanie jednych lepiej, drugich gorzej. I ten kocioł emocjonalny, który się tam dzieje, jest ogromny. Plus niemówienie dzieciom o pewnych podstawowych procesach psychologicznych, które dzieją się w nich samych i które one muszą w pełnej dramaturgii potem przeżywać, nie mając nawet narzędzi, żeby sobie z tym radzić. Ale to jest osobny temat. Inny duży temat, zgadzasz. Inny duży temat, tak, tak, tak. Ktoś zresztą postulował wprowadzenie nie tyle wiedzy wychowania do życia w rodzinie, co wiedzy o zdrowiu po prostu, jak o siebie zadbać w taki bardzo podstawowy, fizyczny i psychiczny sposób. Ale to nie jest audycja o edukacji, bynajmniej, chociaż może trochę muzycznej. To audycja dziś annały troszeczkę prorozwojowe, psychologiczne. Czasem tak bywa w annałach i ja się bardzo cieszę, że Łukasza tutaj ściągnąłem. Za chwilę zostanie odegrany taki dosyć drastyczny przykład dwojga starszych ludzi, w którym to kobieta jest dość dużym agresorem i po prostu ciosa kołki na głowie mężczyzny ze względu na gumolit pozdzierany. Znawcy internetu mogą znać ten materiał. Materiał na potrzeby Polskiego Radia. Ocenzurowałem sam własnoręcznie. Proszę Państwa, pozdzierany gumolit, premiera w Polskim Radiu. To jest pozdzierany gumolit. To jest gumolit pozdzierany. Nie klej, bo cię kopnę ten ryj i zobaczysz, co ci tam klej. To klej, gumolit teraz odrywałeś. I co teraz będzie? Co będzie teraz? Jedno zrobiłeś, a drugie zniszczyłeś. I co by obrażał, że 300 zł na gumolik tam albo więcej?